جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر ہو بیاں کیسے، الفاظ نہیں ملتے، منظر ہو بیاں کیسے، الفاظ نہیں ملتے، منظر ہو بیاں کیسے، الفاظ نہیں ملتے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے آئے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے غم خوار نظر آئے آئے، جب سامنے آنکھوں کے غم خوار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، چھوڑا یا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، چھوڑا یا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، چھوڑا یا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے آئے، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔